30% kwoty wraca do Ciebie na konto Skarbonka. Promocja do 26 listopada. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 26 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze przez godzinę zamknięte będzie lotnisko w Wilnie, to po tym jak z pasa startowego wypadł polski samolot. Do siedziby Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka weszło CBA. Sprawa ma związek z dotacjami z Funduszu Sprawiedliwości. Nowy dworzec w Poznaniu powstanie w miejscu starego. Jego losy rozstrzygną się w ciągu dekady. Lotnisko w Wilnie będzie zamknięte jeszcze przez godzinę po tym, jak polski samolot wypadł tam z pasa startowego. Tak brzmi najnowszy komunikat wileńskiego portu. Nikt nie odniósł obrażeń. W Wilnie jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Wileński port wcześniej poinformował, że lotnisko nie wznowi normalnej działalności do godziny 19 czasu lokalnego. Z komunikatu wynika, że po zakończeniu pracy służb dochodzeniowych samolot zostanie usunięty z miejsca zdarzenia, a operacje lotnicze będą wznowione. Czekam już dosyć długo. Zobaczmy, czy mój lot będzie odwołany czy nie. Tak się zdarzyło. Latam często i to po prostu niedogodność, ale wszystko będzie dobrze, mówili mi pasażerowie na wileńskim lotnisku. Samolot LOT-u z Warszawy zsunął się z pasa po południu tuż po wylądowaniu w Wilnie. W mieście od rana sypał intensywnie śnieg. Dyrektor litewskich portów lotniczych Simonas Bartkus mówił dziennikarzom, że na razie jest za wcześnie, aby wyciągać wnioski na temat przyczyn zdarzenia. Zostanie to ustalone w toku śledztwa. Wszelkie inne informacje mogą być jedynie spekulacjami na temat przyczyn tego zdarzenia. Jak dodał, do takich wypadków dochodzi często w wyniku splotu kilku okoliczności. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A na pokładzie samolotu było 63 pasażerów i 4 członków załogi. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli dzisiaj do siedziby Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka. Akcja ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Te dokumenty, które zabezpieczyli agenci CBA, zostaną przekazane śledczym w prokuraturze i będą teraz one bardzo dokładnie i wnikliwie analizowane i weryfikowane. Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W grudniu 2024 roku agenci CBA weszli do budynków fundacji w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczono wtedy dokumenty do śledztwa prowadzonego w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury. Chodziło o finansowanie Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. Fundacja oświadczyła, że oddała dokumenty dobrowolnie. 8 grudnia ojciec Tadeusz Rydzyk ma stawić się w prokuraturze w tej sprawie. Rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. Państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem, podkreślił tymczasem premier Donald Tusk. Szef rządu napisał tak w mediach społecznościowych. Nie ma już świętych krów, niewinni nie mają się czego obawiać. Winni jak najbardziej, oświadczył. Wystrzelenie pierwszych polskich wojskowych satelitów obserwacyjnych przełożone. Start miał się odbyć w bazie amerykańskich sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii. Operator misji SpaceX poinformował o jej zawieszeniu. Kolejny termin startu to piątek 28 listopada. A 12 grudnia mają zostać ujawnione szczegóły porozumienia między rządem, miastem oraz PKP w sprawie przebudowy dworca głównego w Poznaniu i rozbudowy poznańskiego węzła kolejowego. Nowy dworzec może powstać w miejscu starego, nieczynnego od ponad dekady budynku dworca. O szczegółach Maciej Szefer. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wskazuje, że nowy dworzec najprawdopodobniej powstanie w miejscu starego, zamkniętego dla podróżnych gmachu, a nie w miejscu istniejącego dworca i galerii handlowej. Mówimy o przyszłej dekadzie, jeśli chodzi o przebudowę, bo musimy to zaplanować w ramach nowego programu wieloletniego. Zakładamy, że wstępnie, że nowy dworzec będzie w miejsce starego dworca, żeby ten dworzec był w takim układzie znacznie bardziej funkcjonalnym niż dzisiaj. Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski zapewnia, że miasto ściśle współpracuje z PKP i opiniuje pomysły dotyczące budowy nowego gmachu. Krótko mówiąc, żeby do tego dworca prowadziła odpowiednia liczba też torów kolejowych ze wszystkich wlotów do naszego miasta, wschodu, zachodu, południa i północy. Za 3 lata gotowa do przyjęcia pociągów pasażerskich ma być towarowa obwodnica Poznania. Powstają na niej przystanki kolejowe w najszybciej rozwijających się dzielnicach w mieście. Maciej Szefer, Polskie Radio. Amerykański sąd umorzył sprawę stanu Georgia przeciwko Donaldowi Trumpowi. Stanowa prokuratura oskarżyła prezydenta USA i kilkanaście innych osób, m.in. o próbę wywarcia wpływu na wynik wygranych przez Joe Bidena wyborów w 2020 roku. W akcie oskarżenia wymieniono m.in. próbę przekonania urzędników do znajdowania głosów dla Donalda Trumpa, wywierania presji na mężów zaufania oraz prowadzenia fałszywych wyborców obecnego prezydenta. O umorzenie poprosił prokurator, który uznał, że dalsze śledztwo byłoby bezowocne, ponieważ najważniejszy oskarżony został wyłączony ze sprawy po tym, jak wybrano go prezydentem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór pochmurny i przeważnie deszczowy. Miejscami są to opady deszczu ze śniegiem, a na wschodzie samego śniegu. Noc niemal w całym kraju z przymrozkami. Najchłodniej będzie na Podhalu do minus 5 stopni. Najcieplej nad morzem plus 1. Synoptycy wydali alerty przed oblodzeniem. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Już dziś premiera czwartego odcinka pod tytułem A on nadal jest. Znajomi trochę nałożyli mi na głowę obowiązek tego, żeby zachować swoje emocje na wodze, żeby nie pokazywać mamie swojej słabości, że płaczę. Też robiłam wszystko, żeby pokazać jej siłę, żeby nie widziała u mnie oznak słabości. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Czwarty odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja na antenie Trójki dziś po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 27:30. Klub Trójki. Osteoporoza długo uchodziła za chorobę starszych kobiet. Tymczasem według danych Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczy ona ponad 2 300 000 osób w Polsce, a kolejne 1,5 miliona, nawet ponad 1 600 000 osób żyje z nią bez diagnozy, tak szacuje NFZ. Pierwszym objawem bywa złamanie przy zwykłym potknięciu albo nawet kichnięciu. Teraz w serwisach Trójki słyszymy sporo o licznych urazach w związku z nagłym ochłodzeniem i oblodzeniem. Będzie tego coraz więcej, bo choroba rozwija się po cichu, ale jej skutki potrafią wywrócić życie do góry nogami. Wciąż pozostaje niedostrzegana, rozpoznawana zbyt późno, zrzucana na wiek. Dziś sprawdzimy, co naprawdę wiemy o osteoporozie i jak zadbać o siebie, jeśli się na nią choruje lub się ją u siebie podejrzewa, albo nawet nie. Anna Kowalczyk przy mikrofonie. Audycję wraz ze mną przygotował Wojciech Dorosz. Realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. A ze mną w studiu Trójki Agata Skwarek-Szewczyk, reumatolożka, która od lat diagnozuje i leczy osoby chorujące na osteoporozę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Julia Jeszkę-Jabłońska, psycholożka i psychoterapeutka, która też pracuje z osobami chorującymi przewlekle, w tym na osteoporozę. Dobry wieczór, Julio. Dobry wieczór. I Karolina Wierzbińska z Fundacji Hello Zdrowie. Wszystkie panie są współautorkami krótkiej instrukcji o osteoporozie, która zebrała najnowsze dane, zalecenia i historię pacjentek. Dobry wieczór, Karolina. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jak zwykle do państwa dyspozycji jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Można dzwonić do naszego studia i zadawać ekspertkom pytania albo opowiedzieć o swoim życiu z osteoporozą, bo być może państwo należą już do tej dużej grupy ponad 2,5 milionowej. Ja, mówiąc szczerze, nie spodziewałam się, że to jest problem, który już może mnie dotyczyć. Wydawało mi się, że te moje 40 lat świeżo ukończone to jest jeszcze za wcześnie. Tymczasem po lekturze krótkiej instrukcji idę na badania. Koniecznie. Dlaczego? Osteoporoza może dotyczyć pacjentów w każdym wieku, ponieważ jest to obniżona gęstość mineralna kości. Oczywiście najczęściej chorują kobiety po menopauzie, a związane jest to z brakiem estrogenów. Natomiast są schorzenia, które predysponują do osteoporozy. Między innymi choroby tarczycy, nadnerczy, przytarczyc, choroby nefrologiczne, reumatologiczne, czy zaburzenia odżywiania nawet. Tak? No właśnie, to jest jedno z takich też dla mnie nieoczywistych odkryć, że zaburzenia odżywiania nawet w wczesnej młodości to jest też czerwona flaga, ale na przykład też długotrwała terapia sterydowa predysponuje. Tak, też która towarzyszy chorobom przewlekłym. Czasami sobie nie zdajemy sprawy, że przyjmujemy sterydy na astmę. Młode osoby przyjmują. Czy sterydy związane z chorobami nefrologicznymi, reumatologicznymi, przecież chorują na to również dzieci. Także osteoporoza potrafi dotknąć w każdym wieku, nawet młodzieńczym. Karolina Wierzbińska zbierała i twój zespół opowieści, głównie kobiet, tak, które dowiedziały się o tym, że chorują przypadkiem. No faktycznie, jako Fundacja Hello Zdrowie robiliśmy badania i rozmawialiśmy z dziewczynami chorującymi na osteoporozę właśnie w trakcie przygotowywania się do krótkiej instrukcji o osteoporozie. I te historie były dla nas naprawdę poruszające, bo też startowałyśmy trochę z podobnego poziomu wiedzy, o którym ty mówisz. Czyli osteoporoza to raczej choroba naszych mam, naszych babć. No też trudno się dziwić, no bo w sumie w tym przekazie medialnym, którym jesteśmy otoczeni na co dzień też w kontekście social mediów, no to przecież ta osteoporoza to jest zawsze z laseczką, z balkonikiem, to jest pani po osiemdziesiątce, więc osteoporoza niesie, wyobrażenie o osteoporozie niesie ze sobą wszystkie tak naprawdę nasze lęki, czyli że będziemy stare, samotne, niedołężne i w dużym niebezpieczeństwie. I co wydaje się być absolutnie ludzkie, odpychamy od siebie tę potrzebę edukacji i potrzebę wiedzy, w jaki sposób możemy zapobiegać takiej chorobie, tak wrednej chorobie, jaką jest osteoporoza, jak się przed nią chronić, no i przede wszystkim jak się sensownie badać. Te historie były dla nas poruszające na wielu płaszczyznach, dlatego że dowiedziałyśmy się o tym, jaki wpływ na twoje życie takie codzienne może mieć ta choroba. Zawsze o tej naszej codzienności świadczy ta składowa małych pięknych i małych złych rzeczy. Więc jeżeli gotujesz dla swoich bliskich obiad i wiesz, że nie możesz podnieść garnka z gotującymi się ziemniakami, bo możesz złamać sobie nadgarstki, bo chorujesz na osteoporozę. Boisz się, że twój mężczyzna, kiedy zaczniecie się kochać, ściśnie cię za mocno i złamie ci kości. Nie możecie uprawiać tradycyjnie pojmowanego seksu ze względu na twój strach przed złamaniem. Czy na przykład odmawiasz przyjaciółkom wycieczki rowerowej, bo boisz się wsiąść na rower, z którego możesz na przykład spaść, albo nie daj Bóg, wjedzie w ciebie jakiś chłopak na hulajnodze i cię połamie, co w konsekwencji doprowadzi cię do pełnej niepełnosprawności. Jest czymś absolutnie przerażającym, ale właśnie taką codzienność mają kobiety i też mężczyźni, którzy na tę osteoporozę chorują. To były niesamowicie poruszające historie. Jeszcze raz pragnę naprawdę bardzo serdecznie podziękować wszystkim odważnym osobom, które podzieliły się tymi intymnościami, no chcąc pomóc wszystkim tym, którzy dzisiaj na tę osteoporozę chorują, nie jesteście sami, wejdźcie na krótkainstrukcja.pl, albo te osoby, które już dzisiaj sobie pomyślą, okej, ewidentnie być może mogę być w grupie ryzyka, no to chcę o siebie zadbać i chcę sprawdzić, jak mogę sobie potencjalnie pomóc. Ale też dużą rolę odgrywało oczywiście takie wsparcie psychiczne, terapeutyczne i psychologiczne, które możemy udzielić. No właśnie, i zanim tutaj część z Państwa być może ucieknie przerażona, bo to niestety bywa też nasza reakcja lękowa, tak? To też taka moja rola dzisiaj, wybaczcie. Że to może mnie dotyczyć. Chciałabym zapytać Julię Jeszkę, jak na początku może powiedz, jak się żyje, tak? Żyje się długo i szczęśliwie, również z osteoporozą i innymi chorobami przewlekłymi. Powiedz dla tych naszych przerażonych być może trochę słuchaczy i słuchaczek, jak sobie poradzić z tym lękiem, żeby się nie wystraszyć na tyle, że nawet się nie zbadamy. Ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby się nie bać lęku. Lęk jest okej. Znaczy każdy się czegoś boi. I to jest nasza ludzka natura. Ważne jest, żebyśmy ten lęk czasami sami, czasami z pomocą psychoterapeuty oswoili. Zobaczyli, czy ten lęk może być dla mnie motywujący do zmiany mojego życia. Bo mówimy oczywiście o czymś bardzo trudnym, czyli o diagnozie choroby, no, która nie minie, która będzie naszym towarzyszem. I oczywiście pierwsza reakcja jest taka, że to jest coś strasznego, że coś się kończy. Ale to, co zawsze ja mam z tyłu głowy, że jak coś się kończy, to też coś się zaczyna. I na przykład Karolina tu wspomniała się o tym lęku przed seksem, czy przed czynnościami codziennymi, przed sportem. Przed rekreacją. Jakaś taka trudność z znalezieniem siebie w nowej roli. A ja myślę sobie, okej, ale zobacz, ile teraz możesz nowych rzeczy popróbować. Trzymając się choćby wątku seksualnego. Mhm. Dobra, tradycyjny seks może nie, no ale umówmy się, jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, których możemy poeksplorować to z partnerem, samodzielnie, czy konfiguracji jest wiele, pomysłów jest wiele. I ja myślę, że do tego służy lęk na takim poziomie, nazwijmy to 5/10. On jest motywujący. I jeżeli ja przychodzę z lękiem 10/10, okej, jestem z tobą, zadbajmy o to, ale potem jak lęk opada do takiego poziomu, który może nam dać taki napęd, ja uważam, że lęk jest super. Mm-hmm. No to powiedzmy, mamy już chwilowo przynajmniej zaleczony, oswojony lęk i zostajemy z motywacją, żeby rzeczywiście się zbadać. Badajmy się, bo możemy dużo zrobić, żeby oswoić lęk, ale oswoić też osteoporozę. Przede wszystkim zgłośmy się do lekarza rodzinnego, który da nam skierowanie albo do poradni leczenia osteoporozy, albo do poradni reumatologicznej. A lekarz może powiedzieć, nie, pani jest za młoda, nie ma wskazań. I tak się często zdarza, ale tu też nasz upór, tak? To badanie nie jest drogie, wykonuje bardzo dużo ośrodków komercyjnych, ale możemy je zrealizować w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Potrzebujemy skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. A jeśli go nie dostaniemy, to ile ono kosztuje? Około 100 zł, 110, w zależności wszystko od poradni. Ale to jest jedna lokalizacja. Zazwyczaj badamy z szyjki kości udowej i z kręgosłupa wyjściowo dwie lokalizacje. Więc potrzebujemy około 200 zł komercyjnie. Czy to boli? Nie boli. A i do tego badania nie trzeba się przygotowywać. Przychodzimy, układamy się na specjalną maszynę i wykorzystujemy do tego wiązkę promieniowania rentgenowskiego, czyli kładziemy się i maszyna wykonuje nam zdjęcie i potem na podstawie specjalnego programu jest to wystandaryzowane i określamy specjalne parametry, dzięki którym określamy gęstość mineralną naszych kości. To ja tylko dodam, że zrobiłam sobie takie badanie densytometryczne właśnie pod wpływem całej wiedzy, którą nabyłam w trakcie pracy nad krótką instrukcją, więc badanie densytometryczne nie boli, polecam wszystkim bardzo serdecznie. A ja tak z rewolty powiem, że zawsze mam takie poczucie, że warto sprawdzić, jeżeli bardzo ci zależy na tym, żeby uzyskać skierowanie na jakieś konkretne badanie, no to zawsze też można starać się przekonać lekarza, opowiadając o różnych potencjalnych wskazaniach, które masz, na przykład tych rodzinnych, których on może nie zweryfikować, po których no, już nie będzie miał trochę wyboru, żeby odmówić tego skierowania. Więc oczywiście jestem zawsze bardzo za tym, żeby mieć szczerą relację z lekarzem, tak. Ale musisz stać jakby w prawdzie do wzięcia odpowiedzialności za siebie i tego, żeby to skierowanie po prostu dla samej siebie, czy dla samego siebie wydębić, bo jest to o twoim zdrowiu i o twoim życiu. Czyli badanie gęstości kości, tak? Bo to się kryje tak, to za densytometria. Profesjonalnym określeniem densytometria. To jest to główne, najbardziej diagnostyczne, czy coś wcześniej można robić? Wcześniej możemy się zmierzyć, bo my bardzo często zapominamy o pomiarze wzrostu. Wszyscy się ważymy, dbamy o naszą wagę, a nikt z nas się nie mierzy. Oprócz tego, że mierzymy się do dowodu osobistego, pierwszego przynajmniej kiedyś tak było i podawaliśmy nasz wzrost, a potem się nie mierzymy. A tak mierzymy dzieci. Mierzymy dzieci, patrzymy, czy hormonalnie, a my się nie mierzymy. A ubytek wzrostu, szczególnie o 4 centymetry, jeżeli widzimy, że ten wzrost się, już może świadczyć o złamaniu osteoporotycznym. To jest bardzo duży ubytek, tak. Ale można go nie zauważyć. Można go nie zauważyć, bo tak naprawdę panie przychodzą i okazuje się, że one zamiast 1,62 m, jak podawały, mają 1,58 m. Poza tym nasza postura ciała, tak zwany wdowi garb, takie przodopochylenie, tak często świadczy już o zaburzeniu struktury kostnej. To nie tylko dlatego, że dużo pracujemy przy komputerze? Nie, możemy się po prostu połamać. I właśnie tak często pacjenci trafiają do poradni osteoporozy, czyli najpierw trafiają do ortopedy, zgłaszają się z bólem kręgosłupa, a potem w toku diagnostyki, jeżeli wykonujemy rentgen, okazuje się, że doszło do złamania kręgosłupa. Chociaż jak pisze, czy opowiada w krótkiej instrukcji jedna z chorujących na osteoporozę kobiet, jej się zdarzyło, podczas upadku pośliznęła się bodaj. Złamać jeden z kręgów, ale on nie wyszedł, mimo że miała rentgen, bo badano nie ten odcinek kręgosłupa. No niestety, to jedna z takich bardzo przykrych historii, że ta diagnoza przyszła znacznie później niż mogła przyjść, ale no, mimo wszystko faktycznie ten rentgen, gdyby był przeprowadzony odpowiednio i obejmowałby cały kręgosłup lub jego znaczącą część, to dałoby radę jakby faktycznie stwierdzić. No ale ona jednak zawierzyła sygnałom swojego ciała i tym, że nadal ją boli, mimo że jej mówią, że nic nie złamała i dlatego udało się ją zdiagnozować. Tak, ale była dzielna i konsekwentna w tym, żeby pomimo niestwierdzonej osteoporozy, jednak dalej szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego mnie boli, dlaczego moje ciało przysparza mi ból. Bo ból to jest najważniejszy symptom, czy jeden z tylko? Jeden z symptomów, które może towarzyszyć, ale towarzyszy już w osteoporozie zaawansowanej, kiedy doszło do złamania. No właśnie, bo jest jeszcze ten etap osteopenii, tak? Czyli ten poprzedzający. I to jest na przykład coś, czego się możemy dowiedzieć po badaniu gęstości kości, że jeszcze nie mamy osteoporozy, ale jesteśmy na dobrej drodze. Tak, i to jest takie żółte światło, kiedy powinniśmy zmodyfikować nasz styl życia. Czyli zadbać o odpowiednie pożywienie, spożywać odpowiednią ilość wapnia. Bo my zazwyczaj nie jemy nabiału. W pewnym wieku też nie tolerujemy tego nabiału, tak? Poza tym to jest czas, żebyśmy zaczęli ćwiczyć. Bo po 40 roku życia oprócz gęstości mineralnej kości również spada masa mięśniowa. A bez zdrowych mięśni nie ma zdrowych kości. I to jest ten, należy suplementować witaminę D cały rok tak naprawdę, bo w naszej szerokości geograficznej ta ekspozycja na słońce i na słonecznienie nie jest zazwyczaj na tyle duża, żeby dać nam magazyn witaminy D na cały rok. Także ta osteopenia jest takim stanem, kiedy my możemy dużo zmienić. I nie rozwinąć pełnoobjawowej osteoporozy. Poza tym w wieku około menopauzalnym warto też pomyśleć o hormonalnej terapii zastępczej. Jeżeli oczywiście nie mamy przeciwwskazania do jej stosowania, obecne badania pokazują, że możemy mieć dużo więcej korzyści z jej brania niż to, jak była wcześniej zaklęta, tak, gdzie podkreślano głównie zwiększone ryzyko nowotworów. Teraz się mówi, że nawet śmiertelność hormonalna terapia potrafi zmniejszyć, bo redukuje nam ryzyko sercowo-naczyniowe. Czyli ten okres menopauzalny to jest, czy około menopauzalny to jest taki czas, w którym dobrze by było, żeby każda z nas dokładnie się zbadała. Tak. Około 50 każda, wcześniej około 40 te pani z czynnikami ryzyka, czyli na przykład z chorobami endokrynologicznymi. Rozumiem, że lekarze tego nie mówią rutynowo na wizytach swoim około 50-letnim pacjentkom? Nie, bo osteoporoza nie jest też modną chorobą, tak? Nikt o tym nie myśli. Wszystkie te akcje profilaktyczne, to, że mówimy w przestrzeni publicznej o osteoporozie, są dobre, bo zwiększamy wiedzę. I więcej pań rzeczywiście przychodzi i się bada. To cieszy. Ale myślę, że ten właśnie syndrom, że właśnie osteoporoza jest chorobą starszych pań lub jest permanentnym elementem konsekwencji naszego długiego życia. Myślę, że to może być w sumie też taki stereotyp, który może funkcjonować w głowach również lekarzy. I dlatego ja zawsze będę wracać bardzo mocno od tego, że ty stoisz w odpowiedzialności do samej siebie, do samego siebie. I możemy nikt też oczywiście... Nikt nie zna twojego ciała nikt nie zna i twojego ciała. Stanu zdrowia lepiej niż ty. Niestety tak jest. To znaczy nie możemy szukać tych odpowiedzialnych rodziców, czyli lekarzy, ale nie możemy też im w pełni zawierzać, że oni wezmą za nas odpowiedzialność. I trochę ta krótka instrukcja o osteoporozie jest takim wsparciem do tego, żebyś wziął odpowiedzialność za siebie, za swoje zdrowie, za swoje kości i żył długo, a na pewno świadomie i szczęśliwie. Bardzo podoba mi się ta część, którą powiedziałyście o tym, że ten ból, który towarzyszy, że on jest tak naprawdę konsekwencją osteoporozy. Dziewczyny mówiły w naszych wywiadach, że łamały się jak suche gałązki. I w ogóle to sformułowanie, że jestem taką suchą gałązką, taką kruchą i mam świadomość tej swojej delikatności, jest taki bardzo poruszający. No i myślę, że też przekładający się w ogóle na ich takie poczucie pewności siebie w życiu. I to jest, myślę, też takie ważne. Ta krótka instrukcja właśnie po to jest. Ona ma ci towarzyszyć, kiedy twój świat się wywróci do góry nogami, tak jak zaczęłaś nasze spotkanie. Dostajesz diagnozę, świat wywraca się do góry nogami, co ja mam zrobić? Przeczytaj krótką instrukcję. No właśnie, ale może wywraca się, a może niekoniecznie, tak? To znaczy na pewno się zmienia, tak jak w ogóle zmieniamy się wraz z wiekiem. I zastanawiam się, na ile to tabu wokół osteoporozy, zwłaszcza osób młodszych, chociaż również mężczyzn, o czym mam nadzieję, że zaraz powiemy, jest związane w ogóle z naszym lękiem przed starzeniem się i z przyznaniem. Ponoć wszyscy w swoich głowach mamy gdzieś około 25 lat, tak nam się zdaje, tak się czujemy, mimo że mamy często o wiele więcej. A choćby pójście na badania jest przyznaniem się przed samym sobą, czy samą sobą. Tak, nie mam już 25 lat. To jest bariera? Julia. Jest to, tak, to jest taki moment, kiedy ja urealniam to, jaką ja mam w głowie fantazję na temat samej siebie. Właśnie jaki obraz, tak jak wspomniałaś, czy to jest to 25-letnie ciało i 25-letni umysł, czy jednak trochę więcej tam na liczniku jest. Ja myślę, że w ogóle ten moment, kiedy my przestajemy żyć fantazją, a właśnie zaczynamy, tak jak powiedziałam, urealniać to, kim jesteśmy, jakie jesteśmy, znowu, to jest klasyczna odpowiedź każdego psychoterapeuty. To zależy. Znaczy, może być to bolesne i na początku właśnie większy lęk generować, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, wszystkie panie, jak tutaj siedzimy, że to jest bardzo przyjemny moment między na przykład 35 a 40 rokiem życia mniej więcej, kiedy my jako kobiety poznajemy siebie, kiedy my wiemy, jakie jesteśmy, co lubimy, ale też czego nie możemy, co możemy, ale czego chcemy. Kiedy nareszcie mamy tą pewność siebie wynikającą z doświadczenia, jakie jesteśmy, gdzie są nasze granice, gdzie są nasze możliwości. I oczywiście, kiedy w tle pojawia się diagnoza choroby przewlekłej, tam się bardzo dużo zmienia. Konfrontujemy się z poczuciem kruchości, konfrontujemy się z tym, że kurczę, może tak naprawdę moje całe życie to nie jest o tym, żebym była komuś potrzebna. Może moje życie jest o tym, że też mogą dla mnie coś inni zrobić. Czyli mówiąc krótko, ja uważam, że mimo tego, że początkowo to jest bardzo trudne, żeby usłyszeć od lekarza taką diagnozę, to może być początek takiej ścieżki bliżej siebie, takiego życia nie w spełnianiu oczekiwań na zewnątrz, tylko takiego kurczę, może dzisiaj to ktoś dla mnie coś zrobi, tak? To mi ugotuje ten obiad, żeby mnie nie dźwigała tego garnka, tak? Z ziemniakami, tak już parafrazując to, co powiedziałaś, Karolino. Tylko jest jedna kluczowa, bardzo ważna rzecz. Najpierw trzeba przejść żałobę po tym, jaka ja byłam. Ja wiem, że tak to słowo żałoba kojarzy nam się, prawda, z jakimiś ostatecznymi kwestiami, ale ja myślę, że diagnoza choroby przewlekłej jest formą załamania linii życia. Już nie będzie tak samo. Więc początkowe parę miesięcy, gdzie ja się czuję z tym źle, mam jakieś wahania nastrojów od lęku, przez złość, przez zaprzeczanie, tak, bo mówiłyśmy tutaj akurat o tym lękowym kawałku, ale ja myślę, że taka diagnoza może się też łączyć z ogromną ilością złości. Ale być może też ulgą czasem, bo wreszcie się dowiem, dopiero co mi potem jest. Tak, zgadzam się. Ale wiesz, to jest kolejny etap. Ja myślę, że na początku to jest miks. I jak my sobie pozwolimy na te etapy, my zaakceptujemy ten czas takiej burzy, takiego chaosu, w ogóle przewartościowania siebie, ale także siebie w relacjach, to ja myślę, że potem to życie może być pełniejsze, mimo ograniczeń, które oczywiście wynikają z choroby. 22 i 7 trójek to telefon, pod którym mogą Państwo zadać pytania naszym ekspertkom albo podzielić się swoimi doświadczeniami na temat życia z osteoporozą bądź diagnozy, w której procesu diagnostycznego, w którym właśnie być może Państwo są albo chcą być, usłyszawszy to, co my tutaj mówimy. Powiedzcie proszę, bo jesteśmy już dalej, to znaczy znajdujemy w sobie siłę i odwagę, to pewnie też dobrze w towarzystwie tej siły i odwagi szukać, prawda? Jeśli mamy opory czy lęki przed udaniem się na takie badanie, ale dobrze jest kogoś ze sobą zabrać? Oczywiście, że tak. Ja polecam zabrać koleżanki, żebyśmy chodziły parami, robiły akcje profilaktyczne w pracy. Jedna panią namawiała drugą. I żeby to było po prostu coś takiego jak cytologia, co powinniśmy robić. No właśnie, tak? Z profilaktyką nowotworów jako układu piersi. Naszego po prostu układu ruchu, żebyśmy były jak najdłużej sprawne i mogły chodzić i korzystać z tego życia, żeby nie było tak bardzo pesymistycznie, to mamy skuteczne leki na osteoporozę. O tym powiemy za chwilę, bo dodzwoniła się do nas pani Joanna. Poproszę was o założenie słuchawek. Dobry wieczór, pani Joanno. Dobry wieczór. Czym pani do nas dzwoni? Ja chciałam dwie rzeczy przekazać. Pierwsza to taka, że niestety nie jest prawdą, że lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na densynometrię, więc to mówię, ponieważ sama jestem takim lekarzem. My możemy najwyżej skierować do specjalisty, ale na densytometrię skierować nie możemy. Może ginekolog, endokrynolog, ortopeda czy reumatolog. Także to jest tu pierwsza rzecz. Tu padło stwierdzenie, że do poradni może skierować. Tak, do poradni. Nie da densytometrii. No ja usłyszałam, że może skierować na densytometrię. Druga rzecz to taka jest, że jak wiadomo, maksymalną gęstość kości uzyskujemy około 30 roku życia. Więc ten ruch i ta dieta i suplementacja witaminy D szczególnie jest ważna u ludzi młodych. I tutaj mamy olbrzymi problem taki no cywilizacyjny, tak? Nasze nieruszające się dzieci, otyłe i źle się odżywiające, to one sobie pracują na tą osteoporozę, które później mają jako osoby dorosłe. Ten odsetek osób z chorobami przewlekłymi, które tak jakby implementują tą osteoporozę bądź leki mogą ją spowodować, to jest stosunkowo niewielka grupa. Natomiast my zmierzamy ku olbrzymiemu problemowi właśnie zaburzeń mineralizacji kośćca z powodu tego, że nasze dzieci, nasza młodzież siedzą, się nie ruszają, źle jedzą i bardzo często nie mają suplementowanej witaminy D. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pani Marzena jeszcze się do nas dodzwoniła. Dobry wieczór, pani Marzeno. Dobry wieczór. Ja już jestem pacjentką, nie lekarką tym razem. Mam problem z osteoporozą. W tym roku przeszłam, w wyniku wypadku złamałam kręgosłup. Wypadek był na tyle poważny, że mając czy nie mając osteoporozy, pewnie bym złamała te kręgi piersiowe. Ale się tego zdarzenia, które potem było naprawione drogą operacji przez neurochirurgów, było coś takiego, że jest przy kolejnym badaniu densymetrycznym, że jest osteoporoza pourazowa. Trochę mnie to zdziwiło, nie bardzo to rozumiem. Poza tym tak, przepisano mi ostrykę. Wzięłam dwie dawki, po drugiej dostałam takich bóli, że po prostu musiałam przerwać. Czy ma pani zatem pytanie do naszej pani doktor Agaty Skorek-Szewczyk? To pytanie o moje wątpliwości w tych dwóch sprawach. Jeżeli czy faktycznie jest... może być pourazowa osteoporoza i drugie, co z tym leczeniem, tym lekiem? Pourazowe może być złamanie kręgosłupa, natomiast osteoporoza jest albo jej nie ma, niezależnie od urazu, do którego doznaliśmy. Natomiast złamanie może być nieosteoporotyczne, bo to jest złamanie, które nie wymaga dużej energii, a już wypadek komunikacyjny jest złamaniem z dużą energią. Więc tutaj bardziej myślę, że lekarzowi chodziło o rodzaj złamania, czy to jest złamanie osteoporotyczne, czy nie. Natomiast jeżeli pacjent nie toleruje leków doustnych, jest to jak najbardziej wskazanie refundacyjne do zmiany leczenia na preparat podskórny, który przyjmujemy raz na pół roku. I braniu takiego leku nie towarzyszą te dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Więc zapraszamy panią Marzenę ponownie do jej lekarza prowadzącego. Tak, który... trzeba po prostu zmienić leczenie na inne, takie, które pacjent będzie tolerował. I pani Wanda jeszcze dodzwoniła się do nas z pytaniem albo z komentarzem. Dobry wieczór. Halo? Pani Wando? Może jeszcze... A, pani Barbara jednak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już można? Bardzo prosimy. Dobra. Tak, słucham. Więc tak, ja tu chciałam troszeczkę wszystko tak rozjaśnić, bo tak właśnie żałoba i pesymizm. Ja choruję na osteoporozę już od bardzo dawna. W tej chwili mam 68 lat, a gdzieś tak po 40 ku mojemu wielkiemu zdziwieniu w takim autobusie, w którym tam były badania przeprowadzone, zostałam zdiagnozowana i byłam ogromnie zdziwiona. Ale na szczęście tak, ja lubię wszelkiego rodzaju nabiały, wszystko, co jest związane z nabiałem. Lubię się ruszać, jestem tak, zawsze byłam aktywna. Ja do tej pory naprawdę nie mam żadnych dolegliwości. Badam się, te badania dentysometryczne robię co roku, co dwa lata. Jestem pod stałą opieką lekarską. Chodzę na fitness. Wiem, że kręgosłup, muszę mieć wzmacniane mięśnie, więc wykonuję ćwiczenia, które te mięśnie wzmacniają bardzo dużo. Miałam dużą przerwę, bo takie domowe były, ale po górach chodzę. Teraz znowu wróciłam i naprawdę życzę wszystkim paniom, żeby zadbały troszkę o siebie. Więcej ruchu, lepsza dieta i tak jak mówię, jak dobrze pójdzie, to za dwa lata skończę 70 i jestem zupełnie normalnie sprawną, aktywnie kobietą, mimo że tą osteoporozę mam taką dosyć porządną, ale ona mi się na szczęście nie pogłębia. Także wszystkiego bardzo najlepszego życzę. Pani Barbaro. Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia również dla pani. Bardzo dziękujemy za ten głos pełen nadziei i otuchy, bo właśnie, jakby na załączonym obrazku widać najlepiej. Można i można dużo zmienić. I pani Barbara też chyba pokazała dosyć dobry, czy powiedzmy wzorcowy okaz pacjentki, która robi to, co należy robić. Czyli właśnie tak. Co? Ruch, ćwiczenia oporowe, plus zbilansowana dieta i suplementacja witaminy D. I oczywiście, jeżeli mamy wskazania, to odpowiednia terapia już osteoporozy. To rozbierzmy to teraz trochę na czynniki pierwsze. Karolino, wy o tym też piszecie w poradniku. Ruch, jaki ruch? Przede wszystkim zalecamy bardzo ciepło tak zwany trening oporowy, czyli z użyciem pewnego ciężaru. To nie zawsze musi oznaczać natychmiastowe zapisanie się na osiedlową siłownię. To również mogą być ćwiczenia robione w domu z użyciem nawet butelki wody i należy gdzieś dobierać ciężar tej butelki wody czy jakiegoś przedmiotu, który będziemy sobie podnosić. Oczywiście do możliwości własnego ciała i z czasem ten ciężar możemy potencjalnie sobie zwiększać. Bo w ten sposób wzmacniamy mięśnie, tak? W ten sposób wzmacniamy mięśnie, które otulają nasze kości i które wspierają same kości. I odżywiają też. Tak, jest to taki system naczyń połączonych. Wpływają na naszą równowagę, tak? Stabilizują postawę ciała, przez co zapobiegamy upadkom. No właśnie, bo to jest jednak najważniejsza przyczyna urazów związanych z osteoporozą, to znaczy to łamanie się jak gałązki, o którym pani wspominały, tak. Mhm. Najczęściej jednak zdarza się w upadku, w zderzeniu, uderzeniu i w domu. No właśnie. I to trochę przeskakując, ale może skoro tu jesteśmy, powiedzmy też trochę o tym, że to przestawienie swojego trybu życia i trybu myślenia wiąże się również z większą uważnością na potencjalne źródła takich urazów albo potencjalne miejsca czy okazje, gdzie możemy takiego urazu doznać. Na to też są sposoby i piszecie o nich. Tak, są sposoby, którymi podzieliły się z nami właśnie nasze bohaterki oraz zaproszeni do projektu specjaliści. Takie przystosowanie domu do życia z osteoporozą może zająć troszeczkę czasu, ale można zacząć naprawdę od prostych rzeczy. Na przykład maty antypoślizgowe na korytarzu, w wannie. Na pewno pod prysznicem. Pod prysznicem, przy wyjściu z prysznica, przy toalecie, czyli wszędzie tam, gdzie możemy się poślizgnąć i coś sobie złamać. Dokładnie tak. To jest na przykład zamontowanie szafek troszeczkę niżej, tak żebyśmy nie musiały podskakiwać, albo żebyśmy nie musiały stawać na palcach i tutaj ryzykować, że coś... na chybotliwe stołki. A to chybotliwe stołeczki to już naprawdę... Idą święta. To należy pożegnać cały wysyp po prostu złamań kręgosłupa, nadgarstków, powieszanie, zmianie piranek trzeba z Pawlacza wyciągnąć. Także, drogie panie, nie myjcie okien, proszę, nie zmieniajcie firanek na te święta. Poproście dzieci. No właśnie ciekawie, że o tym powiedziałaś, bo tutaj jak Julia powiedziała, że ta diagnoza osteoporozy może być początkiem czegoś innego, to sobie pomyślałam, jak ważne w życiu takiej osoby jest dialog z najbliższymi. I w sumie, że ta osteoporoza, mimo że dotyczy ciebie konkretnie, to tak naprawdę jest... czy powinna być, nie wiem, w razie czego skorygujcie mnie, proszę dziewczyny, powinna być tematem rodzinnym, czyli nie jest twoim sekretem i czymś, co ty chowasz pod poduszkę, tylko jest tematem, w którym, jeżeli masz odwagę i możesz wypracować takie relacje ze swoimi dziećmi na przykład, no jest tematem zwykłych naszych rozmów, czyli nie mogę czegoś zrobić, proszę pomóż mi, albo po prostu czuj się za to odpowiedzialny, żeby to zrobić. A często jest sekretem, Julia Jeszkę Jabłońska, jak ty to widzisz? Bo ja mówiąc szczerze, poza kobietami z najbliższej rodziny, nigdy od żadnej kobiety nie usłyszałam, hej, mam osteoporozę, potrzebuję pomocy, albo nie zrobię tego, bo mogę doznać urazu. Mówią o tym osoby, ale jeśli nie mówią, to dlaczego? Bardzo często to jest postrzegane, jakbyś powiedziała, hej, jestem słaba i sobie nie radzę. Mhm. Myślę, że nie lubimy tak mówić. Że to jest bardzo trudne. I to jest coś, co ja staram też się w gabinecie odkleić. To znaczy to, że ja choruję, to nie znaczy, że jestem słaba. To, że ja potrzebuję pomocy, to nie znaczy, że sobie z czymś nie radzę, czy że ze mną coś jest nie tak, prawda? Czyli każdemu naszemu doświadczeniu, również doświadczeniu choroby, towarzyszy pewna etykieta poznawcza w naszej głowie. I bardzo często chorobie towarzyszy etykieta jestem słaba, jestem gorsza, nie będą mnie już potrzebować. W zależności od naszego doświadczenia, naszych jakichś rodzinnych modeli, jakich na przykład kobiety są, tak? Jakiej są roli ogarniaczek, nie wiem, prawda? Że my wszystko same, no przecież on tego nie zrobi i rolujemy oczami. I z jednej strony oczywiście jest to tak pół żartem, pół serio narzekanie, ale z drugiej strony jest to źródło mocy. No i teraz sobie wyobraźmy, ja nie ściągnę tej gwiazdy z Pawlacza. No to znaczy, że co? Że ja sama przed sobą konfrontuję się z tym, że już pewnej rzeczy nie mogę. Dlatego tak trudno jest wypowiedzieć takie, jak ty Karolina powiedziałaś, no proste zdanie, proszę ty to zrób. Oczywiście, prawda? Jak myślę, A poza tym myślę, że po 30 czy 40 lat wyciągania gwiazdy z Pawlacza ktoś inny naprawdę może to zrobić. Dodzwoniła się do nas pani Alicja jeszcze. Mamy jeszcze chwilę na ostatnie telefony. Dobry wieczór, pani Alicjo. Dobry wieczór, Kanią. Ja chciałam się podzielić, ponieważ w tamtym tygodniu dowiedziałam się, że mam osteoporozę. Mam 42 lata, więc ojej, dosyć młodym wieku. I tak naprawdę też choruję na endometriozę i w związku z tym od ponad 4 lat przyjmuję hormony, które obniżają estrogeny. No i sądzę, że to wywołało właśnie taki skutek. Niestety mój lekarz prowadzący nie skierował mnie na żadne takie badanie densytometryczne. Tak naprawdę wybrałam się na nie sama. Także chciałam też tak uczulić kobiety, które chorują na endometriozę i przyjmują hormony, że warto się badać, ponieważ niestety nie zawsze lekarze na to spadną, niestety. I potem może się już po prostu, potem może być po prostu za późno. Dziękujemy pani Alicjo, życzymy bardzo dużo zdrowia i siły do życia aktywnego i pełnego, ale to jest bardzo ważny wątek, który pani Alicja podjęła, bo możemy być, no właśnie, będąc w takim wieku jak pani Alicja, 42 lata, ja też jestem w podobnym, w jakiejś terapii, która zwiększa ryzyko osteoporozy i nie usłyszeć być może od lekarza, że coś możemy zrobić, żeby profilaktycznie tej chorobie przeciwdziałać. Co to może być i jak się możemy też upomnieć o tą ochronę, osłonę przed osteoporozą w ramach tej terapii? To są na przykład pacjenci onkologiczni, tak? Kobiety po nowotworach piersi, które dostają leczenie hormonalne, pacjentki właśnie z endometriozą, pacjenci z chorobami zapalnymi jelit, pacjenci podczas procesu tranzycji, zmiany płci, gdzie jedne hormony hamujemy, podajemy inne. Tych schorzeń jest bardzo dużo tak naprawdę. I one teraz zostały przez ciebie wymienione. Tak. Myślę, że część z naszych słuchaczy i słuchaczek się właśnie wyprostowała. Cała reszta jest również wylistowana w krótkiej instrukcji o osteoporozie, więc odsyłamy tam niezmiennie. Ale no właśnie, państwo usłyszeli być może swoją jednostkę chorobową i określenie swojej terapii i zostają z pytaniem, to co mam zrobić? O co mam poprosić swojego lekarza? Przede wszystkim nie bójcie się pytać, tak? Czy ja powinienem już się zbadać na osteoporozę? Czy mógłbym dostać skierowanie na densytometrię? Albo ewentualnie, jeżeli ta poradnia nie może dać skierowania, czy można uzyskać skierowanie do poradni leczenia osteoporozy po prostu, gdzie takie badanie kontrolne zostanie zrobione. Jeżeli będzie wszystko w porządku, to kolejne badanie będzie wykonane za rok do dwóch lat. Mhm. Chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do Julii Jeszkę-Jabłońskiej i do tych aspektów wsparciowych, nazwijmy je tak roboczo, bo różne bariery czy opory, jakie mają osoby będące w diagnozie albo już chorujące na osteoporozę, to jest jedno. Ale są jeszcze bariery i opory ich bliskich, czy nawet wcale nie bliskich, kolegów i koleżanek z pracy, którzy czasem jednym uchem usłyszeli, a czasem usłyszeli całkiem wprost, choruje na osteoporozę. I trochę nie wiedzą, co z tym zrobić, nie wiedzą, jak się w tym odnaleźć. Co im radzisz? Radzę, żeby za zdaniem choruję na osteoporozę nastąpiła krótka instrukcja, jak mnie obsługiwać. Znaczy, czego potrzebuję, co możecie dla mnie zrobić. Tak? No bo myślę, że tutaj to jest niesamowicie ważne, żeby w krótkich, żołnierskich zdaniach zadeklarować, jak dalej będzie wyglądała nasza relacja i nieważne, jaka ona jest, czy ona jest koleżeńska, czy ona jest pracowa, zawodowa, czy jest to nasza domowa relacja z najbliższymi. Ponieważ my bardzo różnie radzimy sobie z chorobami, bo wchodzą tutaj różne mechanizmy obronne, jakie możemy mieć, prawda? Może być wyparcie, możemy udawać, że choroby nie ma, może być katastrofizacja, czy już takie chuchanie i dmuchanie, prawda, że ty usiądź, tak? Nie, Zofia, leż, tak? I wtedy też czujemy się skrępowane tym, tak, że już absolutnie nie mogę, wiesz, pójść, zrobić czegokolwiek samodzielnie. W związku z tym ja myślę, że przede wszystkim początek jest taki, choruję, tak? Dostałem tę diagnozę, dowiedzieć się od mojego lekarza prowadzącego, co mogę, a czego nie mogę i potem dokładnie to przekazać osobom na zewnątrz. Znaczy, zapraszajcie mnie na rower na przykład, ale jeździmy po asfalcie, tak? Wiesz, a jeśli my jesteśmy po drugiej stronie, to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapytać, hej, czego ode mnie oczekujesz? Jak czego mogę, ode mnie potrzebujesz? Czego ode mnie potrzebujesz? Jak mogę, jak powinnam ci pomóc. Jasne. Pani Katarzyna jeszcze się do nas dodzwoniła z pytaniem tym razem. Tak, witam. Bardzo cieszę się, że mogłam się połączyć. Ja mam tutaj kilka pytań i też może tylko króciutko powiem zdanie o sobie. Jestem osobą w wieku 60 lat. Podobno nie wyglądam. Gratulujemy. Halo, słuchaj, nie? Dobrze, ale też prowadzę aktywny tryb życia i tak dalej. I prowadzę taką dietę i mam taki tryb życia, że też zwrócono mi uwagę, że nie do końca to może być niesprzyjające właśnie dla moich kości. Powiem tak, miesiączkowałam bardzo długo, bo w wieku 55-6 lat przestałam miesiączkować. Zaczęłam hormonalną terapię zastępczą, bo miałam złe objawy, tak? Problemy ze spaniem, ta drażliwość i tak dalej. Więc taką dawkę minimalną biorę tam, mini coś tam. I teraz tak, jestem wegetarianką od 15 lat. Ja po prostu nigdy nie lubiłam mięsa. Mam uczulenie na laktozę, tak? Zauważyłam, że mam nietolerancję laktozy. Źle się czułam, tak? Po tym nabiale takim od mleka, mleko krowi i tak dalej. Mam też jelito, choruję na jelito nadwrażliwe, tak? Jestem też pod opieką gastrologa, biorę specjalne leki. Zasugerowano mi też na którejś wizycie u lekarza, że ja biorę dużo leków, tak? Suplementów w zasadzie, bo w związku z tym, że jestem wegetarianką, to łykam B12 od wielu lat. Mam włączone wapno, kalperos, tak? Witaminy D3, 4000. Latem, jak jestem na intensywnym słońcu, to nie, ale co tam jeszcze biorę? No tą hormonalną terapię zastępczą. I teraz tak, ponieważ ja mam taką rzeczywiście nadwydolność, taką bardzo dużą przemianę materii, tak? Można powiedzieć, że to jest taka aż, no niby w granicach normy, no ale powiedzmy, że metabolizm u mnie jest bardzo przyspieszony, tak? I teraz ma pani pytanie w związku z tym do doktora Agaty Skwarczew-Szewczyk, tak? To suplementacja, ja biorę te różne leki, tak? Ale też jest taka sugestia od lekarza, że być może ja tego nie przyswajam, po prostu to wydalam. W związku z tym, że mam ten metabolizm taki, zobaczam się kilka razy dziennie, krótko mówiąc. To zapewne można oznaczyć można w badaniach. Można zbadać, tak? No bo właśnie. Oprócz tego, że badamy wapń w surowicy krwi, badamy wapń w moczu. No bo ta gospodarka wapniowo-fosforanowa jest jednak bardzo skomplikowana w organizmie ludzkim. I ja często pacjentkom z osteopenią i osteoporozą, oprócz badań z krwi, zlecam dobową zbiórkę moczu na wydalanie elektrolitów, po to, żeby zobaczyć właśnie, czy na przykład nie tracą wapnia z moczem. Czy ten wapń jest dobrze przyswajany. Osteoporoza jest chorobą wieloczynnikową. I to na to się może składać kilka czynników, że zachorujemy. Czyli przedwczesna menopauza właśnie, albo długie miesiączkowanie. Nasza postura ciała, to czy jesteśmy szczupli, czy mamy za dużo kilogramów. Jak żyjemy, ile kawy pijemy, czy palimy papierosy. To wszystko wpływa na to, czy w przyszłości możemy rozwinąć osteoporozę. Także to, czy nam się wchłaniają pierwiastki, czy nie, no mamy do tego środki, czy metody, żeby to zbadać. Dziękujemy pani Katarzynie i wszystkim pozostałym paniom, które się do nas dodzwoniły i zechciały podzielić swoimi historiami, swoimi też wątpliwościami. Ale osteoporoza dotyka też mężczyzn. I powiedzmy jeszcze o tym na koniec, bo choć po pierwsze mają trochę jednak lepszą pod kątem, znaczy w sensie łatwiej jest im uniknąć tej choroby ze względu na to, jaką mają konstrukcję anatomiczno-fizjologiczną, ale ona ich dotyka i to dotyka też na całkiem sporą skalę. Tak, chorują również mężczyźni, młodzi mężczyźni, no bo na te choroby przewlekłe również chorują mężczyźni. Oczywiście mężczyźni chorują zazwyczaj troszkę później niż kobiety. Dlaczego później? A jest to związane z gospodarką naszą hormonalną. Tak samo jak kobiety mają menopauzę, tak samo mężczyźni mają andropauzę. I też nam spada wydzielanie testosteronu, który działa zbawiennie, dobrze w stosunku do kości. Także panowie również powinni się badać. Ja zalecam, żeby zawsze panie szły ze swoimi mężami, partnerami, żeby robić to w komplecie rodzinnie. A propos pań i panów i robienia w komplecie różnych rzeczy. Padł już tutaj ten temat i może też powiedzmy o nim, bo on jest ważny, on często bywa tabuizowany, a osteoporoza zmienia też seks. No tak, to była jedna z takich chyba najbardziej szokujących historii, za które byłyśmy też po prostu bardzo wdzięczne, bo myślę, że trzeba mieć w sobie dużo odwagi i takiej chęci naprawdę zmieniania rzeczywistości, jeżeli oddajesz coś tak intymnego, jak swoja historia życia intymnego, do tego, żeby wesprzeć inne kobiety i powiedzieć, ja startowałam z tego punktu. No więc faktycznie, kiedy masz w sobie tyle lęku o to, że nie podniesiesz tego garnka z gotującymi się ziemniakami, czy no właśnie omsknie ci się noga na drabince, kiedy będziesz wyciągać talerze z szafki, no to już to życie erotyczne, czy ten seks, który jest niesamowicie przyjemny, a może bywać również gwałtowny i emocjonalny, no tutaj może powodować w nas ogromny strach po dwóch stronach. I osoby chorującej na osteoporozę, i partnera, tudzież partnerki, że ta gwałtowność ruchów może zaskutkować złamaniem, które będzie miało okropne konsekwencje. Ale to nie oznacza celibatu do końca życia. Absolutnie nie. Zresztą, jak Julia tutaj wspomniała, tak naprawdę to życie seksualne może zacząć się na nowo w tantrze i w czymś takim bardziej delikatnym i wspólnym podążaniu w stronę orgazmu i w stronę przyjemności. Niekoniecznie w sposób, do którego przywykliśmy przed diagnozą. Na pewno osteoporoza nie oznacza braku przyjemności z seksu. Ta ścieżka będzie po prostu inna, ale ciągle radość z seksu może być. I tutaj też kluczem jest rozmowa pomiędzy partnerami na temat tego, jak to teraz ma wyglądać, bo być może inaczej. Czy rozmowa jest zawsze kluczem? No nie mogłabym powiedzieć inaczej. Ale jaka rozmowa będzie służyć tej zmianie, a jaka może sprawić więcej dyskomfortu i zamknięcia partnerom niż otwarcia na nowe? Ja myślę przede wszystkim, że w tym konkretnym wypadku potrzebujemy sporej dawki wiedzy. To znaczy, co ja mogę, czego nie mogę, tak, w zakresie naszym fizycznych możliwości, no bo seks to nie tylko doświadczenie duchowo-psychiczne, ale też fizyczne. Więc ja nawet bym zachęcała tutaj do, poza oczywiście konsultacjami z lekarzem prowadzącym, do spotkania z seksuologiem. Ja na przykład wielokrotnie jako seksuolog właśnie miałam takie pytania, co my możemy zrobić z naszym seksem, skoro nie możemy robić na przykład tego seksu gwałtownego, prawda? No bo obraz seksu jakiś tam w głowie mamy, jakieś pomysły na to, ale one właśnie teraz muszą się zmienić. Więc nawet taka jedna wizyta, jedna rozmowa z seksuologiem, gdzie ktoś zupełnie z zewnątrz podrzuci nam inspirację, myślę, że może być bardzo korzystna. Bo znowu, my tu rozmawiamy o ogromnym lęku. A jak się spotkają dwa lęki, prawda? Czyli lęk jednego partnera, drugiego partnera, dwóch stron, to żebyśmy nie zaczęli unikać tej bliskości, tak? Tylko żebyśmy mieli właśnie naszą, stworzyli krótką instrukcję seksu mimo choroby. Krótka instrukcja o osteoporozie jest do Państwa dyspozycji w każdej chwili, zupełnie bezpłatnie na stronie krótkainstrukcja.pl. A dr Agata Skwarek-Szewczyk, Julia Jeszkę-Jabłońska i Karolina Wierzbińska, czyli współtwórczynie tej krótkiej instrukcji, były moimi i Państwa gościniami. Anna Kowalczyk, Wojciech Dorosz, Agnieszka Łukasiewicz. My mówimy dobranoc, a za chwilę przywita się z Państwem Piotr Baron i jego trzy wymiary gitary. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.